شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک غم کے ماروں کو مبارک دے سہاروں کو، مبارک غم کے ماروں کو مبارک دے سہاروں کو، مبارک پے کرے صبر و رضا تشریف لے آئے، جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے، نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے کسی روز سرکار آئے، وہ آئے تو عالم کے مختار آئے، جو آ جائے امت کے غم خار آئے، مسرت سے ہم کیوں نہ دھومے مچائے، ہمارے شہنشاہ ہو سردار آئے، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، یتیموں کے والی غریبوں کے حامی وہ آفت زدوں کے مددگار آئے، سیاہی ہمارے گناہوں کی دھونے بہاتے ہوئے اشک سرکار آئے، مسلمانوں صبح بہار مبارک، مسلمانوں صبح بہار مبارک، وہ برساتے انوار سرکار آئے، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، جھوم آ گئے غم خار، جھوم آ گئے غم خار، جھوم آ گئے غم خار، جھوم آ گئے غم خار، جھوم آ گئے غم خار، مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک، مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک، مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک، مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک، تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے، تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے، مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے، تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مدامائے غم بن کے غم خار آئے، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، آ گئے غم خار، جھوم سین قیامت مرحبا، نیم قیامت مرحبا، مرحبا نبی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار، دیکھو دھوم ہے عطار، دیکھو دھوم ہے عطار، دیکھو دھوم ہے عطار، دھوم ہے عطار، دیکھو دھوم ہے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا